wysoka i rozświetlona. Zmarszczki, cienie, opuchlizna znikają w mgnieniu oka. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, środa, 20 stycznia, minęła 19. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. Joe Biden, 46. prezydentem Stanów Zjednoczonych. O ceremonii już za chwilę opowie Marek Wałkuski. Jutro premier na unijnym wideoszczycie będzie interweniował w sprawie dostaw szczepionek przeciwko koronawirusowi. Po 3 dniach silnego smogu poprawiła się jakość powietrza w Polsce. Joe Biden zaprzysiężony na prezydenta. Godzinę temu na stopniach Kapitolu przysięgę odebrał prezes Sądu Najwyższego. Biden jest 46. prezydentem Stanów Zjednoczonych. 78-letni polityk zastąpił Donalda Trumpa. Łączymy się z naszym waszyngtońskim korespondentem Markiem Wałkuskim. Powiedz, Marku, jak wyglądała ceremonia? Motywem przewodnim ceremonii była jedność Ameryki i to przejawiało się nie tylko w wystąpieniu Joe Bidena, który mówił o tym, że podziały, które są w tej chwili w Ameryce, nie pozwalają na rozwiązanie największych problemów, przed jakimi stoi kraj, ale także na symbolice, na przykład Boże Artystów. Z jednej strony hymn Stanów Zjednoczonych wykonywała Lady Gaga, później Jennifer Lopez śpiewała o tym, że Ameryka jest także krajem twoim i moim, co było część tego hymnu zaśpiewała po hiszpańsku, co było takim wyraźnym sygnałem, że przysłaniem do latynoskich mieszkańców Stanów Zjednoczonych. A później piosenkarz country Garth Brooks, który wezwał wszystkich uczestników, zaapelował do wszystkich uczestników ceremonii, by razem z nim odśpiewali religijną piosenkę Amazing Grace. O jedności Ameryki mówił Joe Biden także w czasie swojego przemówienia, głównego przesłania, orędzia do Amerykanów. Mówił o tym, że będzie starał się być prezydentem nie tylko tych, którzy na niego głosowali, ale także tych, którzy na niego nie głosowali, którzy głosowali na jego rywala Donalda Trumpa. No i takim kolejnym elementem, który ma symbolizować jedność, który będzie miał miejsce za chwilę, to jest przejazd na cmentarz Arlington, gdzie znajdują się groby amerykańskich bohaterów różnych wojen, gdzie nastąpi złożenie wieńca pod grobem nieznanego żołnierza i w tej ceremonii wezmą udział poza Joe Bidenem i jego żoną Jill Biden, także byli prezydenci Stanów Zjednoczonych Barack Obama, George Bush i Bill Clinton. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, dziękujemy. Więcej o zmianie w Białym Domu przeczytają Państwo na portalu polskieradio24.pl. Podczas jutrzejszego unijnego wideoszczytu poświęconego koronawirusowi premier Mateusz Morawiecki będzie się domagał stałych dostaw szczepionek przeciwko COVID-19. Szef rządu zapewnił, że jest w kontakcie z Komisją Europejską i liczy na utrzymanie wcześniej deklarowanej liczby dawek dla Polski. Premier zaznaczył, że nasz system szczepień jest w stanie przyjąć więcej szczepionek. Doszło do zbudowania systemu, który jest w stanie szczepić nawet powyżej 8 milionów osób miesięcznie. No niestety nie mamy tylu dawek i dlatego wszelkimi możliwymi sposobami naciskamy poprzez Unię Europejską oraz bezpośrednio na producentów szczepionek, żeby te dostawy dawek szczepionek były jak najszybsze i jak największe. Do tej pory zaszczepiono ponad 541 tysięcy osób. Resort zdrowia potwierdził dziś niecałe 7 tysięcy zakażeń koronawirusem. Zmarły 443 osoby. Wykonano ponad 48 tysięcy testów. Barbara Góra. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślił, że niepokojąca jest wysoka liczba zgonów, a wynika ona w dużej mierze ze zbyt późnego zgłaszania się do szpitala. Niestety Polacy zgłaszają się za późno do szpitali. Próbują leczyć się w warunkach domowych na własną rękę. To niestety prowadzi do tego, że wtedy, kiedy już przyjeżdża karetka pogotowia, kiedy są transportowani już do szpitala, są najczęściej w stanie ciężkim. Profesor Andrzej Horban, doradca premiera do spraw COVID-19, powiedział, że zgony rejestruje się głównie wśród osób starszych. Umierają ludzie w wieku powyżej 80 roku życia lub pomiędzy 70 a 80 z chorobami towarzyszącymi. Te osoby zostały zakażone mniej więcej w okresie świątecznym i noworocznym. Barbara Góra, Polskie Radio. Poprawiła się jakość powietrza w Polsce. Normy zanieczyszczenia nieznacznie przekroczone są jeszcze w większych miastach w centralnej, wschodniej i północnej części kraju. Paweł Pawlica. Od poniedziałku do dziś, między innymi w Warszawie, Bydgoszczy, Toruniu, Gdańsku, Gdyni, Kielcach, Lublinie czy Białymstoku, nawet 5-krotnie przekroczone były normy szkodliwych pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5. Wszystko przez spalanie w przestarzałych kotłach złej jakości paliwa. tłumaczy Anna Dworakowska z Polskiego Alarmu Smogowego. Niestety w Polsce wciąż dymi około 3 miliony kopciuchów, przestarzałych kotłów. W rozwiązaniu problemu pomóc może tylko szybka wymiana bezklasowych kotłów, dodaje Anna Dworakowska. Niestety wymiany idą bardzo, bardzo powoli. Do tej pory do programu Czyste Powietrze, który oferuje dopłaty nawet do 60%. Do tej pory spłynęło niecałe 200 tysięcy wniosków. Jak wynika z danych Eurostatu, spośród 13 milionów ton węgla spalanych w gospodarstwach domowych w Unii, 11 milionów ton spalanych jest w Polsce. To 83%. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. Adam Malecki. Na początek dobre informacje. Polski Związek Gimnastyczny został przywrócony w prawach członka przez Europejską Federację Gimnastyczną. Zawieszenie trwało od 30 października i było spowodowane zadłużeniem. Polscy gimnastycy nie mogli m.in. wziąć udziału w grudniowych Mistrzostwach Europy w Turcji. Teraz jest szansa na wyjście z tej patowej sytuacji. Choć, jak przekonuje mistrz olimpijski Leszek Blanik, problemy nie znikną niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Zawsze odwieszenie jest pozytywnym i to z tego się trzeba cieszyć. Natomiast to nie znaczy, że problemy nie pozostają, bo to odwieszenie to jest jakby przerzucenie jednego długu w inne miejsce. U prywatnych osób zapożyczali, także troszeczkę to jest kuriozalne. Pozytywne oczywiście to, że jest odwieszone, chociaż to powinno być zrobione dużo, dużo wcześniej. Prezes powinna odejść dużo, dużo wcześniej. Ten zarząd powinien reagować wcześniej, a nie dopiero wtedy, jak się grupa zawiązała, która ich zaczęła naciskać i dopiero wtedy zaczęli reagować. A 10 kwietnia szanse na kolejne zmiany. W Związku Gimnastycznym odbędą się wybory, w których zostanie wyłoniony nowy prezes. W Związku Towarzystw Wioślarskich takich problemów nie mają, więc można skupić się na przygotowaniach do sezonu. Gdzie? W Centralnym Ośrodku Sportu w Wałczu. Co cieszy zawodników i zaskakuje kibiców, jest szansa zejścia na wodę, mówi mistrz świata w czwórce bez sternika Michał Szpakowski. Nie sądziłem, że kiedykolwiek w Szczecinie będę tu schodził na wodę, a jednak się da. Pływać można, dopóki jezioro nie zamarznie. A czy to jest rozsądne, no to się okaże. Wydaje mi się, że tutaj odpowiedni strój pomoże. No wiadomo, że to też nie będzie taki długi trening, jak robimy w Portugalii, tylko gdzieś go dzielimy. Trochę wody, trochę ergometry czy roweru, żeby nie siedzieć więcej niż tam 70 minut na wodzie. Nie przeszkodzi nam to, a fajne to jest takie urozmaicenie, żeby cały czas nie katować tego ergometru czy roweru. Chyba nie trzeba dodawać, że imprezą docelową w tym roku, także dla wioślarzy, są igrzyska. W piłce nożnej w Serie A nadrabiali zaległości. Udinese zremisowało z Atalantą Bergamo 1-1. Fajerwerków piłkarskich kibice spodziewają się dzisiaj wieczorem. O Superpuchar Italii Juventus zagra z Napoli, a mecz rozpocznie się o 21:00. Także za 2 godziny kolejny sport. W nocy na północy będzie padał deszcz, a na krańcach północno-wschodnich mogą występować opady marznące i tam będzie też najchłodniej, nawet minus 2 stopnie. Najcieplej na zachodzie, tam plus 3 stopnie. Jutro w zachodniej połowie kraju plus 5-6 stopni, we wschodniej połowie plus 1. Nigdzie nie będzie padać, będą za to przejaśnienia i trochę słońca. Najwięcej na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Zrobię to dla synka. Dla żony, dla dzieci, dla wnuków. Ja zrobię to dla siostry. A ja dla brata. Ała! Nie w szczepionkę! Co ja tutaj robię? Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa, ale sprawa zdrowia i życia innych. Dla siebie. Dla nich. Szczepimy się. Moi kochani rodzice, dbali o mnie przez długie lata. Teraz, w tych ciężkich czasach, to ja chcę zadbać o nich, zwłaszcza o ich odporność. Dlatego kupuję im suplement diety Activitaminer Senior D3. Zawiera on ważne witaminy i minerały dobrane specjalnie do potrzeb seniorów. Dodatkowo, dzięki dużej dawce witaminy D3, Activitaminer Senior D3 to moim zdaniem najlepszy sposób na wsparcie ich odporności. Teraz jestem spokojna o ich odporność. Activitaminer Senior D3. Najlepszy dla twoich rodziców. Aflofarm.

Albert Camings na początek, odpowiadając na list pana Zbyszka, i czytam te listy, które dochodzą, i z radością konstatuję, że odpowiedzieli państwo pozytywnie na mój wczorajszy apel, by mnie państwo nie zostawiali samego z walizeczką dziś między 19 a 20. I za to jestem ogromnie wdzięczny. Gdyby ktoś z państwa chciał jeszcze dać znać, że zdecydował się spędzić wieczór gitarowo, to bardzo proszę, piotr.baron@polskieradio.pl. No i w związku z tym, że jesteśmy razem i słuchamy płyt, to piosenka teraz okolicznościowa, zatytułowana Me and My Friends. To będzie The Nick Moss Band. Tonight we'll sit on the couch, uh-huh. Watch. watch Netflix, make popcorn, drink some hot cocoa, snuggle under the blankets. Is that okay? Yeah. You love me. You love me. Dobrze, że w tym czasie, kiedy nie możemy się spotykać, pozostały nam spotkania radiowe wieczorem i wspólne słuchanie płyty, a Nick Moss i jego kumple dali nam już znać, co należy robić i jak należy się spotykać, kiedy już wszystko wróci do względnej normy, że na stoliku powinno się jeszcze coś pojawić i wtedy atmosfera i dobre samopoczucie gwarantowane. Dziękuję wszystkim Państwu, którzy piszą dziś do trzech wymiarów gitary, między innymi Pawłowi z Łodzi, który używa na zakończenie korespondencji jak zwykle swojego zawołania jeszcze z minionego roku Power Up. I muszę powiedzieć, że dziś jeśli nie będę zbyt dużo mówił, to na zakończenie to hasło jeszcze się pojawi. Co ponadto będą damskie głosy, ponadto będą muzycy bluesowi, ponadto i to już teraz płyta, która mnie ostatnio zachwyciła i w zasadzie nie przestaję jej słuchać, jest to nowa płyta, nagrana w ubiegłym roku, ale zostawiłem ją sobie na początek tego roku, bo wiedziałem, że będzie lekka brędza. Shemekia Copeland zatytułowała swój nowy album Uncivil War, oto utwór tytułowy. Uncivil war, uncivil war, how long must we fight this uncivil war? Same old wounds we opened before, nobody wins in uncivil war. We're all talking tough. You curse me out and I curse back. Everything we love is under attack. The spirits are back in rags blue and gray. Thought they were gone, but they won't go away. Uncivil war, uncivil war, how long must we fight this uncivil war? Same old wounds we opened before, nobody wins in uncivil war. Get along. You yell fake and I yell real. Nobody seems to care how the other guy feels. Keeping count of each other's sins. Only problem is nobody wins. An uncivil war, uncivil war, how long must we fight this uncivil war? Same old wounds we opened before, nobody wins in uncivil war. city, we all took a walk. He says left, and she says right. One says peace, the other says fight. One hand's a palm, the other's a fist. Another chance for love, just got missed. Until Civil War, ciągle nowa płyta pani Copeland. Jestem tak mocno zauroczony jej głosem, a kiedyś spotkaniem z nią na Radio Blues, że zaznaczyłem na tej płycie przy pomocy takiej kolorowej karteczki jeszcze kilka utworów i jest to na pewno utwór czwarty, na pewno utwór siódmy, na pewno ósmy, który wydaje mi się najważniejszy na tej płycie i na pewno utwór dziewiąty, który potwierdza we mnie chęć do życia, bo potwierdza, że rock and roll ciągle jest żywy. Dzisiaj nie zdążymy, bo ta niecała godzina nie jest niestety z gumy, ale mamy przecież jeszcze piątek i w piątek do tej płyty jeszcze się odniosę. Poza tym w piątek, co państwo zauważyli, będziemy świętować urodziny naszej kochanej Beth. Zatem zapraszam w piątek po 19, a ciąg dalszy gitar już za chwilę. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku w Polsce umiera z wychłodzenia ponad 100 osób. Kurtkośpiwory mogą zapobiec takim dramatom. Podaruj trochę swojego ciepłego serca bez wychodzenia z ciepłego domu. Wejdź na ciepłeserce.fundacjaskarbowości.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś, tak jak obiecałem wczoraj w tonacji trójki, w walizeczce więcej takich muzyków i płyt zahaczających o bluesa. Teraz będzie Jolly's Walker. She looked nice. She was okay. She seemed Cynthia Lewis Walker. Dziękuję Państwu za obszerną korespondencję, która mnie dzisiaj bardzo cieszy, bo to znaczy, że nie zostawili mnie Państwo samego z tą walizeczką płyt. I zacytuję końcówkę listu pana Waldemara, która brzmi tak. Właśnie przed chwilą tańczyliśmy z żoną bluesa do muzyki z radia. Serdecznie pozdrawiam, panie Waldemarze, ja też. I dziękuję za to zdanie, dlatego że od lat próbuję przekonać i kolegów, a przede wszystkim koleżanki, że blues to nie są smuty i że można go słuchać w bardzo pogodnej, przyjaznej i cudownej atmosferze. A cieszę się z tego, że państwo są, dlatego że to nadaje sens temu zdaniu, które kiedyś wymyśliłem dawno, dawno temu, kiedy zaczynaliśmy trzy wymiary gitary, że jest to wspólne słuchanie płyt. Daniel Castro Band. trzech wymiarach gitary The Daniel Castro Band i utwór zatytułowany Wrecking Ball. Wszystkie tytuły wykonawców znajdą Państwo oczywiście na stronach internetowych. O to dba Aleksandra. A teraz taki gitarzysta, którego kiedyś wynalazłem na początku naszych spotkań gitarowych. Młody człowiek nazywa się Ryan McGavey. Potem miałem okazję go poznać i spotkać się z nimi, chwilę porozmawiać. A on, kiedy dowiedział się, że jestem z radia, napisał na płycie podziękowania dla Państwa. Dziękuję, że słuchacie mojej muzyki. Ryan McGavey. Ryan McGavey w trzech wymiarach gitary i teraz jeszcze zespół, który zachwycił mnie kilka lat temu swoją premierową płytą debiutancką. Ta płyta nazywa się Enjoying. A potem wielokrotnie mówiłem Państwu, że koniecznie trzeba ich zobaczyć na koncercie, a potem stało się tak, że zarada i paskuda wszystko nam popsuła, ale przecież wszyscy mamy nadzieję, że kiedyś będzie normalnie i kiedyś będzie przepięknie. No i w związku z tym dziś jeszcze raz powracam do ich ostatniego krążka, który był zatytułowany Dalej i to jest polski zespół One. You say that you love me, but you just don't care. Won't you turn around and go downstairs? I got 50K in the bank. Pack your luggage, I'll fill the tank. Behind my corporate life, I'm born to live on the edge of the knife. The Chevy is waiting to wake up. Nowhere to run. I'm calling out the stars from above. With my girl in the car singing songs. I'm calling out the stars from above the air. Oh. Jeff Bowders, znakomity amerykański perkusista, wziął udział w nagraniu tej płyty zespołu One, a to był utwór Calling Up Stars. Mam nadzieję, że zaufają mi Państwo jeszcze raz i kiedy minie paskuda i będę miał dla Państwa zaproszenie na koncerty zespołu One, to wybiorą się Państwo wspólnie ze mną. Tak, już prawie 3 kwadranse audycji za nami, a nie było damskich głosów. No nie, Siemika śpiewała. W związku z tym teraz nadrabiam zaległość i pojawią się 2 moje kochane artystki. Pierwsza z nich ma na imię Nora. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 full hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? Śpiewające panie, jak zwykle w 3 wymiarach gitary, bo mam słabość do kobiet i lubię kobiety, a szczególnie jej, ich głosy. Pierwsza z tych pań dziś to była Nora Jones, drugą znają Państwo jako Shade. She knew how to walk. Isabel. What a bell. Looks like a princess in her new dress. How did you get that? Do you really want to know? She said, it would seem she's on her way. It's more than just a dream. She put on her stockings and shoes, had nothing to lose. She said it was worth it. Reach for the top. Shine. Every winter was a war, she said. I want to get what's Wydaje mi się, że dobrym obyczajem programu Trzy Wymiary Gitary jest obecność damskich głosów cudownych, takich jak Nora Jones i Sade. Informacja dla pana Zbyszka, dziś Jezebel, no ale Promise nie wykluczam. Poza tym mamy jeszcze przed sobą spotkanie po 19 w piątek i tam damskie głosy na pewno też się pojawią. To były Trzy Wymiary Gitary na dziś. Za uwagę dziękuję Anna Regulska, Aleksandra Kaczkowska i Piotr Baron. Dobrego wieczoru, do usłyszenia i na zakończenie dziś się udało, zgodnie z zarysowanym planem, krzyknąć Power Up. Życzę dobrego wieczoru i dziękuję.